Welkom iedereen bij IT-Bende 192 alweer van 1 februari 2013. In de box hangen onderweg naar Berlijn Luc Sala. Vanuit Finland Bart van Klaveren. Ergens in Nederland, daar punt. Ik weet het tegenwoordig niet meer. Mijn naam is Martin Broersen. Herberekenen? Hoor ik dat nou stiekem iemand tussendoor? Oh, dat is de... Ja. Dat is de route, live route beschrijven. Ja. Luc is het bedrijfsresultaat. Ja, valt het je niet op dat wij als mensen in ICT eigenlijk ontzettend veel altijd onderweg zijn? Ja, ik ben altijd hier hoor. Daar is nooit, die zit altijd alleen maar vast op één stoel. Achter het geranium. Ja. En vaart in bootjes in de hele wereld over. Ja, we hebben, ja, wat is het? We hebben in het nieuws Henk Krol, politiek figuur van de 50-plussers. Die allemaal weet. Over geraniums. Ik hoorde een bruggetje, sorry. Je hoorde een bruggetje. Ja, hij heeft een hack gedaan. Hij heeft ingelogd op Brabants laboratorium Diagnostiek. En daar heeft hij medische dossiers in gezien. Dat kon hij doen omdat een 35-jarige man uit Geldrop dat aan Krol had uitgelegd hoe slecht dat beveiligd was. Dus nu is, nu is er een soort een hoorzitting of ik heb eigenlijk geen idee. Een of andere, ze zijn hem nu aan het... hij is nu voor de rechter. Dus het is een soort test trial. Ik vind het wel interessant dat hij dat gedaan heeft. Ja, want wat zijn de randvoorwaarden om erin te komen? Kan iedereen dat? Is dit een hack of is dit gewoon iemand die zei van nou... Nee, dit is een hack. Ik kan erin een makkelijke hack. Ja. Die kan, als Henk Krol dat zelf kan doen, dan op een aanwijzing van zo'n IT-mannetje als wij, dan is dat toch voldoende, want als het te googlen is, kan iedereen het toch? Hij is daarmee. Ja, want het staat dat iemand gaat dat er iemand zit ergens op een website van hoe je dat moet doen. Ja. En een vak, houd de hack de system. Mm-hmm. Maar het gevaar van dit soort dingen is natuurlijk, wat gaan mensen daarmee doen? Want Henk Krol heeft nog geen rekeningen gestuurd aan de klanten die hij daar gevonden heeft. Maar stel dat hij daar een meneer vindt die een beetje Alzheimer-achtige klachten heeft. Mm-hmm. En die stuurt hij gewoon een rekening. En dat soort mensen betalen omdat ze niet meer weten, of een beetje weten dat ze niet meer dingen herinneren. Die betalen maar alles. Mm-hmm. Hè? Of hij krijgt een rekening van een ziekenhuis. Ja, er zijn allerlei manieren. En de meeste mensen, ook ik, betaal gewoon mijn tandarts bijvoorbeeld. Als daar weer zo'n herinnering is, dan denk ik, oh, het zal wel goed zijn. Ik kijk nooit. Af en toe lees je dan maar goed, dat is een van de risico's. Want de volgende stap van de Russische hackers is natuurlijk dat als iedereen digitaal gaat factureren en eventueel dit soort dingen, dat dit soort, dit is over een paar jaar, is dit moet je hier tegen wapenen op een of andere manier. Nu is het nog niet zo doorgedrongen, maar wij weten al dat het gaat komen. Dat er gewoon digitale facturen en echte facturen van allerlei onbekende bronnen gaan komen. En hoe ga je, maar dat is een los iets. Dat is ook een interessant onderwerp om je af te vragen hoe je je daartegen moet wapenen. Het bankrekeningnummer waar je het naartoe overmaakt, is binnenkort heilig. Ja. Dat mag je nooit meer wijzen. Maar voor de rest, afgezien dus van dat de dingen gaan kraken. Voor mij was het grote nieuws deze week de manier waarop Microsoft haar nieuwe Office, en dat is eigenlijk Office 365, maar dan krijg je thuis een Office versie. Kan je er ook mee werken. Maar hoe ze dat in rekening gaan brengen. Je kunt dus voor €100 een complete Office krijgen. Maar dat is €100 per jaar. Mm-hmm. Dan krijg je wel alles wat normaal €531 kost of zo. Hè, dat complete pakket. Maar goed, als de consument kan dat dus voor €100 per jaar aanschaffen. Nou, dat klinkt heel leuk. Zou je 5 jaar mee kunnen doen, zou je zeggen. Mm-hmm. Echt één klein nadeeltje. Als je niet meer betaalt, dan kan je je documenten nog zien, maar je kan er niets meer mee doen. Je kunt ze niet saven, je kunt ze niet bewerken, je zit vast. Mm-hmm. Nou weet ik niet in hoeverre dat is dat je bijvoorbeeld met een ander programma, laten we even LibreOffice noemen, er dan nog wel bij kunt. Of dat ze het echt afsluiten. Ja, het hangt er vanaf waar het staat misschien. Hè? Als het in je SkyDrive staat. Dan gaat het Microsoft, ja. Mm-hmm. Nou, ik kan me niet voorstellen dat zij jouw documenten in gijzeling nemen. Laten we ook niet vergeten. Dat doen ze. Nou ja, ze gaan in ieder geval dat jij ze niet meer kan bewerken. Ik kan me voorstellen dat als het om een subscription gaat, dat als je abonnement afloopt, dat je het programma niet meer kan gebruiken. Ik vind het nog mooi dat je ze kunt inzien. Dus ik vind dat je nog blij moet zijn. Wat ik niet helemaal begrijp. Ja, maar wacht even. Waar we over praten is ongeveer het idee, ik koop een hamer, ja, maar ik heb geen geld, dus ik lease een hamer. En daar maak ik een kast mee. Ja? En kan ik die lease van die hamer niet meer betalen. Ja, heb je een half, nou, dan moet ik niet alleen die hamer inleveren, maar dan valt die kast uit elkaar. Nee, dat is niet waar. Nee. Dat is wel een mooie vergelijking. Het is inderdaad een lease. Wat ik overigens niet begrijp is dat je er iets van 30 of 60 euro aan Skype beldegoed bij krijgt per maand. Wat je daar nou in godsnaam mee doet. En je mag het overigens op 5 pc's installeren voor die 100 euro per jaar. Ja, dat is voor mij een beetje onduidelijk. Er zijn twee verschillende verhalen over, hoor. Ja, die 5 pc's installeren, dat is een beetje een vreemd verhaal. Dat was de oude regeling voor Office 365. Hm. Ja. Het is mij niet helemaal duidelijk uit alle persberichten. Overigens kreeg ik helemaal geen persbericht van Microsoft. Ze doen het alleen maar schijnbaar de mensen die daar waren of zo. Maar uit Tweakers net en zo heb ik. Verschillende verhalen. De ene groep praat over 99 euro en dan met die 5 licenties. Maar volgens mij is dat Office 365. Mm-hmm. En ander praat over het pakket Office 213. Ja, maar dat is een los pakket, gewoon normaal een Office pakket. Dat is gewoon een Office pakket en dat kun je ook helemaal kopen. Je kunt een kleine versie voor 140 euro kopen. Dan heb je dus Word en Excel en Outlook. En wil je dan verder, dan... Voor de goedkoopste versie is zonder Outlook. Oké, nou. In ieder geval, ik vind dat Microsoft hier bezig is. Ik heb geschreven om je horig te maken. Ja, er zit geen E in het woord, dat is een oud woord. De horigheid is, je hoort ergens bij. Je bent voor de rest van je leven, ben jij Microsoft gebruiker. Want misschien kun je met LibreOffice die files wel op een andere manier bekijken. Maar je mag dat binnen je systeem dus niet meer doen. Ja? Ik vind het nogal heftig, hoor. Ik vind het het past helemaal in de lijn natuurlijk om, hoe heet dat... Microsoft is sowieso bezig om, die proberen natuurlijk sowieso bedrijven allemaal naar Office 365 te krijgen. En particulieren het liefst ook nog. Maar ja, grote bedrijven. Ja, maar je wordt dus de gevangene van Microsoft. Want wat heb jij op een gegeven moment binnen je in de cloud staan bij Microsoft? Als je niet meer betaalt, kan je er niet meer bij. Niet? Ja. Ja, jongens, er is een ander bedrijf. Dat ongeveer net zo groot als Microsoft, heet Google. En zij hebben een speciale afdeling binnen het bedrijf. Ze hebben natuurlijk een afdeling die mensen naar binnen haalt. Maar ze hebben ook een afdeling die mensen weer weg laat gaan. En ze zijn daartoe nooit echt gedwongen door de wet van een bepaald land. Maar ze hebben eigenlijk gewoon in heel vroeg stadium gezegd van joh, laten we daar nog geen gezeik over hebben. Als mensen hier weg willen, ja, dan moeten we er gewoon voor zorgen dat ze netjes weg kunnen. Mm-hmm. Het is natuurlijk zo'n tool die heet Google Takedown. En daarmee kun je een hele grote zip-file downloaden met al je Google-spullen erin. Dat is heel goed. Microsoft is gek genoeg met alle ervaring die ze hebben in de Office-wereld. Zijn ze nog relatief nieuw, hè, heb ik het idee soms. Ze nemen wel diensten over en zo. Maar het lijkt haast wel alsof ze nog niet heel erg weten wat er leeft op kantoor. Dan wel misschien in hoe Word en hoe Excel moet werken. Maar niet zozeer van wat er verder dan nog aan ideeën of waar zorg omheen zwerft. Mm-hmm. Maar ja, het kan volgens mij niet heel lang duren voordat ze of zelf denken, goh, weet je wat, laten we ervoor zorgen dat de mensen weg kunnen. Of ze worden daar natuurlijk vroeg of laat toe gedwongen door een of andere overheid ergens. Maar zo'n tool heb je of die heb je niet. Die ga je niet alleen maar maken en hem dan alleen maar in Noord-Holland loslaten. Dus dat komt er gewoon als het er niet al is. Ja, Maar ze dwingen dus mensen toch. Ja, je bent Microsoft-klant. Ja, kijk, ze proberen je te binden natuurlijk. Hè? Dat is maar dat is begrijpelijk. Dat heeft te maken met het feit dat een vaste inkomensstroom natuurlijk ook leidt tot betrouwbaarheid. Ja. Dat de beurswaarde omhoog gaat. En ze zeggen, ja, kijk, de documenten die jullie bij ons laten, dat zijn geen losse Word-documenten zoals jullie het vroeger gewend waren. Hè? Maar dat zijn allemaal bits en bytes waarvan we niet weten waar ze staan. En dat is ingewikkeld om het allemaal. Maar goed, uiteindelijk zullen ze gewoon wel moeten als je weg wil. Dan zeg jij dus als bedrijf, of als grote organisatie, van joh, ik zit bij Microsoft, maar ik laat mijn gegevens niet gijzelen. Ja, dat komt vanzelf als het er niet al is. Ik zie daar niet zo heel veel probleem in. Anders dan gaan mensen gewoon gillen naar een andere partij over die het wel voor elkaar heeft. Ja, de documentformaten zijn niet meer zo dicht gespijkerd dat je niet met een ander pakket nog je oude teksten kan bewerken. Dus er is eigenlijk niet zo heel veel risico aan dit geheel. En het is allemaal zo geen woorden over. In principe, luister jongens, in principe staat er in iedere file die je met een Microsoft iets gemaakt hebt, staat erin dat het met de Microsoft gemaakt is, hè? En dat betekent dat ze dus later nog andere maatregelen zouden kunnen nemen. En zeggen van, hey, dit ding is, dit is niet meer, ja. Ze kunnen heel veel. Iets wat me ook opvalt is dat men... Moet je horen. Ja? Als je in, kijk, wij zitten al jaren met ons kantoor Google Docs. Dus wij hebben al onze documenten in de cloud. Dat hoeft niet, hè. Ik kan nog steeds op mijn lokale C-schijf een Word documentje typen. Met mijn lokale Word, waarvan ik de licentie niet heb weggegooid, want die had ik namelijk toch al. Dus ik kan documenten in de cloud maken en die zijn eigenlijk vormloos. Dat zijn geen documenten zus of zo, het zijn geen pdf's, het is een soort Google-formaat. En het kan tot elke vorm omgesmeten gekneed worden. Als ik wil, kan ik zo'n Google-document downloaden als een .doc of een .docx, zo je wilt. Nee, .doc is uitgeschakeld. Ja, goed, even kijken of jullie nog wel wakker waren. Maar het wordt daarmee een Microsoft-bestandsextensie, want dat is wat de wereld nou eenmaal wil. En het lijkt ook behoorlijk op een Microsoft-document, hoewel het nooit een Microsoft-document geweest is en het ook nooit zal worden. Er zijn allerlei andere varianten. Je hebt de PDF's, wat min of meer een soort standaard is, die soms wel en soms niet te bewerken zijn. Maar je gegevens, de aard van je documenten, de inhoud waar het eigenlijk om gaat, ja, ik zie daar niet zoveel gevaar in hoor. Dat is eigenlijk alleen maar een kwestie van welk jasje wil je eromheen hebben. Als ik op mijn iPad een presentatie maak in Keynote, dan komt geen computer aan te pas. Die gaat in mijn iCloud. Oké, maar jij weet wat je doet. Ja? Het gaat er nou om dat de gemiddelde MKB'er of consument dat op een of andere manier in de gaten krijgt. Nodig, Luc. Die hebben iemand nodig, zoals ik. Dat weet ik. Je hebt een coach nodig. Ja, ja, ja. Of ze moeten meer luisteren naar dit programma. Ja, nou, dit is goed. In ieder geval, er zijn wat andere aspecten aan Office 2013. En dat is dat het alleen maar weer draait onder Windows 7 en 8. Zelfs niet onder Vista en zelfs niet onder XP. Nou, ken ik jullie verhalen over XP. Ik ben een oude XP-gebruiker. Maar ook Vista is toch nog niet zo oud. En dat wordt gewoon weggehaald. En wat ik het gevoel heb is dat ik zie eigenlijk Microsoft als een soort slavendrijver. Nou, slavendrijver is niet geen woord, maar een soort veedrijver die zijn kudde, de gebruikers, bij elkaar wil drijven en zorgen dat ze A betalen en B allemaal hetzelfde gebruiken. Dus ze zeggen steeds meer en op steeds duidelijke manier, je moet weg van XP, want anders kun je geen 2013 draaien. Waarop dan Forrester, het onderzoeksbureau wat er naar gekeken heeft, zegt, ja, moet je luisteren, dat betekent dat als je een grote organisatie hebt met allemaal verschillende mensen, en je hebt misschien ook nog een Linux-machientje staan en dat het dak, ga daar maar niet over op Office 2013, want dat is allemaal te ingewikkeld. Dan zijn er mensen die niet mee kunnen. Hè? Ik merk het al, we praten over DocX en Doc. Ik schrijf toch altijd liever in Doc, want dat past bij mijn oude software, dat wordt altijd gelezen. Maar ik vind het heel duidelijk dat Microsoft hier een soort haar kudde aan het bij elkaar rapen is. Zei ik het drijven. Vorige keer niet, toen ik kwam uit Barcelona van de Synergy, Luc. En toen zei ik van, joh, ik zie met die komst van Windows 8 daar heel veel praktische problemen in. Hè, mensen kunnen niet één computer te midden van 99 andere machines met Windows 8 uitrusten en die andere 99 op Windows 7 of XP laten. Wat Microsoft doet met deze koers, is dat ze het feitelijk onmogelijk maken voor gewone bedrijven zonder super high-tech infrastructuur. Ja, om het gewoon met fysieke dozen en één besturingssysteem op die fysieke dozen, om het daarmee rond te draaien. Dus er moet, dat heb ik al heel snel gezien, er moet een tussenlaag komen waarmee je als gebruiker kunt kiezen welke applicatie je wil gebruiken, ja, en welk besturingssysteem er dan onder moet, ja, dat moeten de techneuten maar uitdokteren. Maar daar heb jij eigenlijk niks mee te maken. En Microsoft kan met de koers die ze nu varen eigenlijk niet van hun eigen pad afwijken. Dat is namelijk Windows, Windows, Windows en wel zo nieuw mogelijk. En daarmee gaan ze eigenlijk voorbij aan de gebruikers die nou eenmaal meer computers dan één hebben. En die dan eenmaal meer Windows en meer applicaties hebben. Sommige applicaties verdragen elkaar niet op één computer. Ja. Ja. Maar dat is nu zo de vraag rond Office 2013. Waarom dan, of Office in het algeheel, waarom dat niet op iOS en Android draaien? Dat is precies wat ik dus zei. Kijk, Microsoft wil het op zijn manier doen. Apple wil het ook op zijn manier doen. Dus Apple brengt nu nieuwe apparaten met een nieuwe connector op de markt. Nou, de hele wereld over te zeiken dat het een nieuwe connector is. Om nog maar te zwijgen van de software die erop staat. En dan zeggen ze van de oudste iPhone 3G van 88 jaar geleden, die ondersteunen we niet meer met iOS 6.1 of met iOS 7. Nou, dat vinden mensen ook niet leuk. Nee. Maar uiteindelijk hoeft de programmacode niet fysiek op het device te draaien. En als je dat loslaat, hè, en dat is dan iets wat Citrix doet, waar trouwens meer partijen van zijn, alleen ik denk dat Citrix een van de grootste is op dit moment, die het beste zien. Als je dus het concept loslaat dat je een device in je handen hebt en dat de code fysiek daarop moet draaien, maar je zegt die code kan ook ergens anders draaien, in een datacenter of in een serverruimte of in een schuurtje ergens, ja, dan ben je van het probleem af. Snap je? Ja, ja. En van de besturingssystemen, die zien dat niet. Hè? Apple blijft maar hameren op iOS en op macOS. En het zijn twee OS'en, dat moeten er misschien ooit één worden. Google blijft hameren op Android en Chrome OS en op de Chrome browser. En probeert daar iets mee te doen. Microsoft heeft Windows, Windows, Windows, Windows Phone, Windows 8, Windows 7, Windows RT, Windows ARM. Oké, goed. Dus je zegt eigenlijk, de leveranciers proberen de markt te segmenteren binnen hun eigen dingetje, wat daar kunnen ze aan verdienen. Ja. Maar dat zouden we niet moeten doen. We moeten gewoon Het kan niet. Er komt nooit een dag waarop de hele wereld op Linux draait. Er komt nooit een dag waarop de hele wereld alleen maar op Windows 8 draait. Dus er blijft altijd diversiteit van hardware en van software. Van applicaties die wel draaien op het ene en niet op het andere apparaat of het andere programma. Nou, ik vind ook eerlijk gezegd dat dingen af en toe te snel gaan. Ik heb hier een officiële mededeling van een bedrijf dat omdat Office 2013 gereleased is, dat er vanaf nu Office 2007 niet meer ondersteund wordt. Dit is precies hetzelfde, jongens. En dit is niet Microsoft, dat is gewoon een andere softwaremaker. En dat is dan een softwaremaker die snel is. Dus die zegt, 2013, daar gaan we mee aan de gang. Maar je moet ze de kost geven, die nu nog niet eens het multi-user model van Windows naar 95. Ja, goed, het heeft een voordeel en een nadeel natuurlijk. Ja, als je nou net je hele bedrijf vol Office 2007 hebt staan, wat is dan is dan deze mail van vandaag dat er Office 2013 gelanceerd is? Je bent dus van 10 softwareleveranciers afhankelijk, waarvan er ongeveer 3 heel hard lopen en 7 heel langzaam lopen. En je hebt dus van alles eigenlijk altijd net het slechtste. En dat kan dus niet zo goed. Oké, goed. Maar goed, dat feit dat sommigen harder lopen en sommigen langzamer, dat is dus het gevaar wat ik zie. Kijk, als we allemaal bij Microsoft geabonneerd zijn, en het leuke is dat er dan automatisch krijg je dan, als er weer een Office 2.7 zou komen, dan krijg je dan niet automatisch voor die 100 euro. Maar dan neemt de neiging van Microsoft om nieuwe dingen te ontwikkelen natuurlijk af. En daar gaat het om. In hoeverre is concurrentie in zo'n markt van belang? In hoeverre wordt door abonnementen en dat soort dingen die concurrentie eigenlijk weggedrukt? Want je zit er toch aan vast. En waarom zou Microsoft zich druk maken? Die hebben gewoon centjes. Hun aandeelhouders krijgen geld. Dus het heeft iets met vooruitgang te maken. Maar dan wil ik gelijk even overstappen op een andere nieuwsfeit. En dat is de BlackBerry. Ja? Oh. Daar is er al, of niet? Ja. Ik ben er al, ja. Maar dit is precies waar het om gaat, Luc. Dus wat ik wil zeggen is, er zijn altijd meer partijen geweest dan één. Die zullen er ook altijd blijven. De kleintjes zullen op een gegeven moment wel omvallen. En als de groters ooit zo arrogant geweest zijn omdat ze de grootste waren, ja, dan kunnen ze net als bij BlackBerry het deksel op hun neus krijgen. Of ze moeten weer een vernieuwingsslag maken en dan kunnen ze weer een tijdje meedoen. Maar er komt nooit een moment waarop iedereen op één bedrijf of op één dienst overgegaan is. Dus in dat opzicht zal er altijd wel een beetje geduwd getrek blijven. En dat is ook precies. Ik ben dit helemaal niet met je eens. Want wat hebben we gezien? De wereld gaat overheersen. Nee, maar jij gebruikt er ook 22 volt, of niet? Ja. En niet 137 of. Ja? Nou ja. En je rijdt toch in een. Ja, dus er zijn wel degelijk sectoren, waarbij er een soort uniforme basis ontstaat. Een opradingssysteem of een 220 volt of de breedte van de spoorrails. Of dat soort dingen. Ja. Ja? Dus daar stopt dan de ontwikkeling. We weten allemaal dat 220 volt heel interessant is, maar dat eigenlijk, als we ons huis zouden uitrusten met een 12 volt alternatief net, dus direct current, hè, dan gelijkstroom, dat dat ook heel handig zou zijn voor al die ladertjes die we gebruiken. Nou, dat soort dingen gebeuren dus. En jij kunt wel denken, we zitten in die ICT, dus dat blijft ontwikkelen. Nou, dat weet ik nog niet. Nou, niet vanzelf, nee. Maar goed, ik denk dat er heel veel krachten zijn. En als er maar genoeg druk is op die 220 volt, dan gebeurt daar ook wat mee. Mag ik je dan vertellen dat we op 30 januari BlackBerry zijn 138 volt hebben zien presenteren in de vorm van de BlackBerry 10? Want dat is het feitelijk. Ja. Om even een bruggetje te slaan. BlackBerry heeft jaren zitten suffen. De koers is gekelderd van dat wil je niet weten. Ze hebben de ene naar de andere fouten gemaakt en ze hebben op een bepaald moment aangekondigd 30 januari 2013, dan gaat het gebeuren, dan gaat het eraan komen. Ze hebben een aantal ontwikkelaars om zich heen verzameld, ze hebben een aantal bekende pop-iconen om zich heen verzameld. Ja, ze hebben het gepresenteerd. De enige grote fout die ze hebben gemaakt is dat de apparaten er nog niet zijn. Die moeten nog komen voor de gewone mensen in de winkels. Dat is wel een beetje gemiste timing. Maar ja, als je de filmpjes ziet, ik heb het net even getweet naar de IT-manager met een mention. Als je naar youtube.com/blackberry gaat, dan kun je korte filmpjes zien van een halve minuut of een minuut of zoiets. Mm-hmm. En je ziet aan die filmpjes een andere stijl, een andere toon, andere mensen erin, andere apparaten erin. En als je ziet wat ze presenteren, hoe het eruit ziet, en dat zeg ik dan niet omdat ik je op bent weer terug. Nou ja, BlackBerry is weer terug. Ja. En dat ben ik heel blij. Nou goed, ik ga je wat anders. Ik heb een paar maanden geleden geschreven wat moet BlackBerry gaan doen om weer succes te hebben. Hè? Ja, wat was dat? Nou, ze moesten een filesysteem hebben. Ze moesten een systeem hebben om je gegevens aan de ene kant bij elkaar te brengen in één hub. En die hebben ze ook gemaakt. En aan de andere kant moet je ze kunnen vinden, dus je moet ze weer kunnen verdelen. Dus er zit een soort filesysteem in. Ze hebben allerlei slimme dingen gedaan met tekst. Ik vind dat het een enorm aardig systeem is. Wat mij niet duidelijk is de beveiliging. Wat ik toen zei, ik denk dat het voor bedrijven erg belangrijk is dat via vingerafdrukidentificatie op een andere manier, dat er een extra beveiliging in zit. Het zou kunnen zijn dat die erin zit, maar dat ik nog niet weet. Ja. Want het schermpje is met 1280x800 best scherp genoeg. Maar of het ook gevoelig genoeg is, dat weet ik niet. Maar dat mis ik nog een beetje. Mm-hmm. En wat ik ook nog mis was. Daar ben ik even kwijt. Maar in ieder geval, ik ben het met je eens. Wat ik gezien heb, is een andere stijl. Is potentieel zit daar, is dat een interessant ding, die BlackBerry. Ja, ik vind het knap. Wat mij opviel is dit. En wat is het prijsniveau? Dan kom ik eigenlijk op de distributiepolitiek. Mm-hmm. Het blijkt dat in alle westerse landen die dingen niet voor los verkocht worden. Je kunt ze niet in de winkel gaan halen. Je kunt ze alleen via Vodafone en Verizon krijgen. In Amerika hebben ze het deal gemaakt met Verizon. En dat is heel opvallend. Dus de enige prijs die ik kon vinden is de prijs in Abu Dhabi. En die is 510 euro voor die Z10, geloof ik, ja? Nou, is dat een normale prijs? Daar, ik bedoel, dat is ongeveer de prijs van premium dingen. Maar ik. En in Nederland, KPN, want de KPN heeft natuurlijk op een bepaald moment zag je opeens helemaal BlackBerry van de site verdwijnen. Als je op kpn.com ging zoeken, dan moest je 38 schermen diep, zag je dan opeens BlackBerry staan? Ja, maar dat had te maken met dat eigenlijk een limited wereldwijd e-mailtoegang was, hè? Mm-hmm. Ja, maar goed, het was helemaal weggestopt. Verwacht jij dat KPN het weer op zijn voorpagina gaat zetten? En de onzekerheid rondom het merk. Hè? En laten we niet vergeten, als je naar BlackBerry.nl surft, dat, naar de Nederlandse ingang van de BlackBerry site, dan zie je gewoon nog steeds reclame en modellen van BlackBerry 7 toestellen staan. Ja, 9, 3, 2, 3, 2, 3. Ja, de Nederlandse marketingorganisatie was opgegeven, ook bij BlackBerry. Ze hebben heel hard gewerkt, dat moet ik gewoon even zeggen. En ik vind het knap hoor, ik bedoel, ik moet Apple nog zo'n draai zien maken, weet je. Dan moet het misschien eerst nog wat slechter gaan. Het heeft een enorm lange aanloop gehad. Maar ja, wat ze gemaakt hebben, wat je kunt zien in die 20 korte filmpjes van ongeveer een minuut, daarin ook wel vragen over beveiliging worden beantwoord. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En ik zie het ervan komen dat straks het niet zozeer meer pushen is van jongens, kijk, onthouds geweldig zijn. Maar dat het wederom... Nou, maar daar jij bent de gelovige, hè? Want jij hebt altijd zo'n ding in je zak gehad, zo'n BlackBerry. Maar ik ben geen gelovige. Maar ik moet je in dit geval vanuit wat meer objectieve kant zeggen, ja, dat wat ik gezegd heb van dat zouden ze moeten doen, doen ze. Maar wat, ik ben altijd een kritisch mens, ik zeg hun distributiepolitiek waarbij ze dus niet los kunt kopen, begrijp ik niet helemaal. Nee. Dat betekent dat ze zich verkocht hebben aan KPN, Verizon, Vodafone in Nederland. Weet je nog dat die iPhones zo nieuw waren? Dat je ze ook alleen maar met een abonnement kon kopen. En dat er toen een paar landen waren, noem ik Italië, noem ik België, daar is koppenverkoop verboden. En daar kon je ze gewoon loskopen. Mm-hmm. Dus ja, maar zo... kijk, even vanuit mijn volk zijn dealers en ontwikkelaars die het leuk zouden vinden om apparaatje in de handen te krijgen waar A, niks aan gebeurd is. Hè, want de neiging van het KPN bestaat om te zorgen dat bijvoorbeeld je toch altijd bij een bepaalde browser uitkomt. Dus... En het ontwikkelen van applicaties specifiek voor de zakelijke markt. Dat is de tweede fout die ik namelijk zie. Ik zie dat BlackBerry toch te breed mikt. Ja. Ze willen eigenlijk in die premiummarkt zitten, terwijl hun kracht zou moeten zitten in de subpremiummarkt waar de zakelijke apparaatjes, ja, waar die extra dingen, die push-email... En wat ze nu gedaan hebben, een goede splitsing, dat vind ik ook heel bijzonder, een hele goede splitsing tussen... privé en zakelijk. En misschien gaat iemand nog eens een stap verder doen en zeggen, ik heb privé thuis en privé vrienden en privé geheime vriendin. Ja, en zakelijk bedrijf 1, dat het ook nog komt. Maar ik vind dat die stappen die gemaakt moesten worden, heeft BlackBerry inderdaad gemaakt. Ja. En dat betekent eigenlijk ook een klap in het gezicht van Microsoft, moet ik zeggen. Ja. BlackBerry is gewoon één van de partijen, zoals Microsoft er ook eentje is en Apple ook en Google ook. En ik neem BlackBerry niet kwalijk dat ze niet één concept hebben waarbij we iedereen kunnen helpen. En qua appontwikkeling ook. Die partij Citrix die heeft gezegd, we verbinden ons aan alle apparaten en alle soorten software die er maar zijn. Dus het is eigenlijk hun taak daarmee geworden. Dat hebben zij naar zich toe getrokken om de diversiteit aan de gebruikers aan te bieden. Daarvoor hoef je niet bij elk van de losse merken afzonderlijk te zijn. Dus dat neem ik ze niet kwalijk. Ik heb natuurlijk vorig jaar op de valrijp nog even zo'n BlackBerry Playbook voor €200 met 64 gig gekocht. Omdat ik me al in Barcelona door de mensen van RIM, ze hebben trouwens het bedrijf omgedoopt van Research in Motion, dat is een beetje ouderwets, een beetje stoffig, naar BlackBerry. Want dat is namelijk de naam die iedereen kent, is ook opvallend. En ik heb van die mensen gehoord van RIM dat ze de BlackBerry Team software ook voor die oude Playbook zouden gaan uitbrengen. Dus nou ja, dat wist ik al. Toen heb ik zo'n ding gekocht. En het is nu op 30 januari officieel bevestigd dat het inderdaad ook gaat gebeuren. Mm-hmm. En nu wordt er dus je hebt een hele goedkope Playbook? Ja, ik heb het ook gezegd hoor. Dus jullie hadden er ook eentje kunnen kopen. Dus ik heb geen medelijden met jullie. Die nieuwe tablets die dan ooit komen, die gaan natuurlijk weer €700-800 kosten. Wat die Playbook ook kostte bij introductie. Maar toen zagen ze dat ze het aan de staatsleiding niet kwijtraakten. Maar wat ik daar interessant van vind, is dat het dus voor die oude hardware van 2 jaar geleden nog mogelijk is om die nieuwe software te draaien. En waarom? Omdat het toen al gewoon een hartstikke goed apparaat was. En omdat het eigenlijk alleen maar een kwestie is van beter nadenken over slimmere software. Ja, dat zijn dat okay, de software maar je zegt dus eigenlijk, je moet nu snel een Playbook kopen. Als je ze nog kunt vinden, de oude Playbook. En ik heb dan voor die 64 gig €179, zoiets van €200 betaald. Ja, even te hebben. Scoor er eentje, hoewel er nu wel een run-up zal zijn. Want als ze straks... kijk, natuurlijk zijn die nieuwe BlackBerry 10 apparaten. Daarvan is de hardware speciaal ontwikkeld om de software te draaien. Maar ja, dat zal toch altijd wel een soort spanningsveld blijven. Er zal altijd wel een gat tussen blijven zitten. Dus, maar het is heel weinig. Heb jij een BlackBerry 10? Ja. Huh? Heb je voor de volgende podcast krijgen we een report over de BlackBerry 10. Laat ik even vertellen. Nou, ik vind het een belangrijke ontwikkeling. En dat zeg ik, ik begrijp hun distributiepolitiek nog niet helemaal. Maar dat wordt wel duidelijk. Ja. Ik wou nog even vragen, want ik zit hier langs de weg. Hoe zit dat met die hoelichtjes? Hoe zit dat met die? Je Philips Ambilight. Ja. Oh, met die Philips Hue-lamp. Ja. Oké, nou, we gaan even van de hak op het dak, maar dan kan Luc weer ophangen. Oké, de Philips Hue-lampen. Nou, jullie weten wat het zijn. Het zijn lichtbollen, hè? van 60 euro inclusief btw per stuk. Mm-hmm. Er is een startpakket van 200 euro inclusief btw. Er zitten 3 lampen bij en 1 Philips Hue hub. Die hub die prik je in je netwerk met een kabeltje en die kan 50 bollen aansturen. Mm-hmm. Dan is er een app voor Android en een app voor iOS. En daarmee kun je licht bedienen. Er zit geen fysieke afstandsbediening bij. Dus als je kan het alleen via Apple kopen, maar er zit wel een app voor Android bij. Precies, ja. Maar er zit geen fysieke afstandsbediening bij. Dat betekent dat als je gezin groter is dan jij alleen. En er zijn ook mensen zonder zo'n apparaat. Ja, dan kunnen die het licht niet bedienen. Is interessant. Het is een fantastisch systeem. Ik heb er heel veel leuke dingen mee gedaan en gespeeld. Maar er zijn wel wat kleine kanttekeningetjes. Kanttekening 1 is dat je in moet loggen op de Philips portal. Je moet een soort Mijn Philips account aanmaken. Mm-hmm. En als je dat niet doet, dan kun je alleen maar het licht bedienen als je fysiek thuis bent. Bij een netwerk met je apparaat. Mm-hmm. Dus dat kun je goed of niet goed. Maar wacht even, dan kun je via je Android-foontje thuis je lichtjes aan en uit doen. Nee, wacht even. Ik zei, je hebt een Philips-account nodig waar je de app kan koppelen, zodat je ook op afstand, dus als je niet thuis bent, je licht kan besturen. En wat wil me aan toeval? Het koppelen met de Philips-account, met de Philips-website, kan wel vanaf iOS, vanaf iPad en iPhone. Er is een universele app voor die op allebei geoptimaliseerd draait. Alleen de Android-app heeft niet de functionaliteit nog aan boord waarmee die gekoppeld kan worden aan de Philips-portal. Mm-hmm. Dus hoewel Android een opener ontwikkelplatform is, waarbij er sneller software-updates kunnen worden gepusht, kan je met de Android-app alleen nog maar het licht bedienen als je thuis bent en nog niet als je op afstand bent. Mm-hmm. Nou, dat vond ik wel een teleurstelling. En wat wij al eerder zeiden is dat... Slim wordt voor Apple. Ja, maar slim wat wij Apple. Al eerder zeiden wanneer koopt er een iPhone bij? Met 5 jaar oude NAS'en, dat de portals die toen ooit bedacht waren, dat die ondertussen al lang al uit de lucht zijn gehaald. Dat je dus niet meer op afstand bij een NAS kan, omdat de portal niet meer bestaat. Ja. En dan gaan we dat met Philips dan ook meemaken. Over 5 jaar is de Philips portal gekild. Het is een open systeem. Dat wil zeggen dat er ook van third parties apps zijn waarmee je het licht kan bedienen. Zo heeft mijn zoon van 4 de brandweer sirene ontdekt. Dan kun je dus, ik heb er een filmpje van, dat zal ik al even delen met jullie. Dan kun je dus je iPhone laten loeien, een sirene laten loeien. En dan gaan al je lichten in het huis, die gaan van heel licht tot heel donkerrood gloeien. Zodat je een soort brandweer-kazerne-achtige ervaring hebt. Vind ik geweldig. Er is een disco, er is een God voice, dat je kunt spreken in je iPhone. En als je harder gaat praten, gaat het licht. Maar wacht even, begrijp ik niet dat er in die lamp verschillende kleurtjes zitten? Nou, het zijn LED-lampen, dus ze kunnen elke kleur van de regenboog worden. En, maar er zitten dus in een lamp zitten van alle kleuren een LED-je? Nee, want een LED die verandert van kleur naarmate je de andere stroom erin jaagt of zoiets, geloof ik. Oh, oké. Okay. Nou, dat LED dat is volgens mij niet waar, maar goed, misschien hebben ze een paar LED's erin zo gestopt. Zo is het. Bekijk het nog eventjes. Zo'n lamp kan maximaal 200 lumen licht uitzenden. En het idee is dus dat je gewoon 1 bol koopt in plaats van 1 terracotta 12 watt lamp. Ja, maar 200 lumen, dat is op een LED, dat is 7, 8 watt, hè. Dat levert je niet meer dan 60 watt vergelijkbaar licht. Dat is niet erg zwaar, of wel? Nou, ik heb een lamp in mijn slaapkamer erin gedraaid. En ik moet je zeggen dat als ik tegen de app zeg, ik wil dat die lamp om 7 uur 's ochtends aangaat met een fade-in time van 9 seconden of 9 minuten, dan word ik er wel wakker van het licht. Mm-hmm. Maar goed, ik weet niet hoe vast je slaapt. Wat ik wil zeggen... Ja, maar goed, dat is leuk als wekkers en toestanden. Een van de dingen is, kan je die lampen ook met de hand aan en uit doen? Nee, je kan ze uitzetten en de stroomtoevoer killen, dan gaan ze uit. En als je ze aandoet, gaan ze weer terug naar de stand die ze het laatste hadden. Dat kan wel. Maar verder niet. Met andere woorden, ik kan ze op de wc bedienen. Niet gebruiken. Of moet ik dan met de hand aan de lamp gaan? Nee, als je de iPhone of de Android bij je hebt op de wc en je bent op de wc... Ja, dat is niet praktisch. Wat? Nee. Wat ik bedoel is, jij zegt dat je kunt ze op het ding uitzetten. Maar dan moet ik dus bij de lamp grijpen, of niet? Hoe bedoel je, ik begrijp niet zo goed waar je heen wil. Nee, ik snap hem ook niet. Je zegt net, er zit een knopje aan om ze uit te zetten. Nee, dat is er niet. Nee. Dus je hebt gewoon de lamp die je hebt, met de aan- en uitschakelaar die je nu al hebt. Ja, die moet je opheffen, toch? Ja. Nee, die hoef je niet op te heffen, alleen hij heeft natuurlijk stroom nodig. Ja, maar dus een wc, gewoon een simpele wc-toepassing. Ik draai de lamp in mijn wc erin. Ja. Als ik er stroom op zet, gaat hij aan. Ja. Ja. En dan kan je hem met de afstand... Tenzij ik hem al uit heb gezet en dan blijft hij uit. Ja, Dus het idee is, als je een bol vervangt door een Philips Hue-lamp, ja, dan moet je hem aanzetten met de stroom, hè, want hij heeft stroom nodig, anders kan hij niks doen. En zolang hij aanstaat, kan je hem met je iPhone, met de app, kan je hem schakelen, aan en uit. En als hij uitstaat, dan verbruikt hij niks. Mm-hmm. Maar er is wat ik noem gelegenheidslicht. Dus voor de wc is die niet geschikt? Voor de wc vind ik hem niet geschikt. Ik zie het eigenlijk meer als een soort sfeer- en interieurlamp. Ja, als je een schemerlamp hebt, of als je in de gang een lampje hebt, of dat zijn eigenlijk niet zulke geschikte plekken. Want dan wil je even snel klik aan, klik uit. En je kunt niet iedereen die bij jou naar de wc wil een iPhone geven of machtig op je Philips Hue Hub, zodat ze het licht daar aan en uit kunnen. Dat is niet handig. Ik vind wel dat ze inderdaad een fysieke afstandsbediening hadden moeten meeleveren. Zodat je toch, als je er niet bent, of noem het allemaal maar, dat je toch het licht kan bedienen. Mm-hmm. Dat had ik al. Ja, want niet iedereen heeft een iPhone. En de mijne dus ligt wel eens aan de lader of zo, weet je wel? Ja, ik vind het raar. Ja, maar de camera in je wc, die kan dan toch zien dat jij er... Oké, maar mag ik zeggen, vanwege het feit dat Android, wat toch nu het leading systeem is, dat het niet met Android werkt, dat het een halfbakken systeem is? Ja, ze zijn te vroeg. En bovendien is de functionaliteit van die Philips app, die is, ja, dat is verschrikkelijk. Ik vind dat niet goed genoeg. Je kunt dus kijk, al die losse bollen in je huis, die kun je in groepjes vormen. En daar kun je lichtscènes voor maken. Dat is op zich aardig bedacht. Dus ik heb een 's ochtends ontbijt lichtsetting. Ik heb een 's ochtends wakker worden. Ik heb een romantische samen op de bank lichtsetting. En ik heb een nachtlampje. En is dat een open API waar wij zelf ook betere applicaties kunnen maken? Ja, de brandweersirene die ik net zei, die kun je daar ook. Dus wij kunnen het beter maken dan Philips. Alleen Philips heeft het niet zo goed gemaakt. Dat ik heb bijvoorbeeld ik heb 2 iPads en een iPhone. Nou, die lichtscènes die ik op een iPhone heb gemaakt, die worden niet goed gesynchroniseerd naar de andere iOS-apparaten. Dat betekent dus dat ik of op alle 3 de iOS-apparaten dezelfde scènes handmatig moet gaan zitten programmeren, of ik moet voor lief nemen dat ze op alle 3 anders zijn. Of dat ik op het ene apparaat wel dat licht kan instellen en op het andere dus de scènes niet bij de hand heb. Half bakken. Dat doet me toch een beetje denken aan Philips, jongens. Die hebben in de jaren 70 onderzoek gedaan naar de frequenties die nodig zijn om orgasmes bij vrouwen op te wekken. Dat is een prachtig anekdotisch verhaal dat ik hier van iemand gehoord heb. Die wisten alles, maar die hebben nooit daar iets mee gedaan. Tot een paar jaar geleden hebben ze dat op de markt gebracht. En dat hebben ze weer te duur en niet goed gemaakt. Maar die hebben in feite dus daar de kennis voor. Want... Ja. Mijn erotische fantasie is natuurlijk dat ik thuis ga naar mijn vrouw. Maar ja, laat maar eventjes. Als ik thuis ga naar mijn vrouw, op de knop kan drukken, zodat thuis de lichten rood worden, zal ik maar zeggen. Of een beetje erotisch. Bedoel je dan? En dat mijn vrouw weet, hij komt. Ja? Oh, je dacht niet dus, en dan zou ik dat ook... Ja. Maar dat ik zou dat ook gekoppeld willen... hebben aan andere elektrische apparaten, zal ik maar zeggen. Dit lijkt mij de toepassing voor dus ik vind het eigenlijk niet 50 tinten grijs, maar 50 tinten hoei. Ja? Nou ja, ik wil wel een iets genuanceerder. Kijk, fysiek hartmatig is het prima. Dus het kan doen wat het moet doen. Qua specificaties, qua verlichting, qua aan- en uit, qua stroomverbruik, is allemaal goed. En dat is ook meteen het interessante, dat Philips het gemaakt heeft en vervolgens gezegd heeft, Apple, jij gaat dit verkopen. Mm-hmm. Ga je dit nu als klant kopen bij een Apple Store? Dan zegt Apple, nou, hier heb je de doos en dan kom je 2 weken later terug bij de Apple Store. En dan zeg je, ja, ik ben er niet zo tevreden mee, want ik heb ook nog Android en dat werkt me half. En dan zegt Apple, ja, die functionaliteit, ja, daar kunnen wij helaas niet zoveel in. Wij verkopen het alleen maar. En Philips zegt, ja, als je je geld terug wil, dan moet je bij de winkel zijn waar je het gekocht hebt. Dus... Apple. Wat slim van Apple. En dan verkopen ze een oud Apple 3GS'je. Apple verkoopt eigenlijk, biedt eigenlijk geen meerwaarde. Ik weet niet wie de app ontwikkeld heeft, maar dat hebben ze niet goed gedaan. Dat kan ik met 3 stagiaires in een maand kan ik het beter en mooier maken. En Philips heeft op zich de opdracht goed uitgevoerd. Ze hebben gewoon een goed fysiek product neergezet. Alleen het stokt dus op software. En gelukkig is het open genoeg. Dus ik heb al iets van 4-5 lichtapps op een apparaat staan waarmee ik verschillende dingen kan doen. Je kan disco aandoen, je kan allemaal leuke dingen mee doen. Uh-huh. Maar uiteindelijk zal er dus 1 softwarepartij moeten komen die dit goed gaat aanpakken. Ja, en dan is die standaard Philips Hue app, ja, die kan wel in de prullenbak, want daar kan je het niet mee. Dus de apparaten zijn goed, er zit heel veel belofte in. Alleen met de software die Philips ermee meelevert, ja, daar kan je echt niks mee. Daar kan je het mee aan- en uitzetten en dat is het ook wel. En die portal, we kunnen de DNS hacken zodat ze naar mijn portal gaan of zo allemaal communiceren. Nou ja, dat hoeft niet, want het is een open systeem. Mm-hmm. Jij kan gewoon je eigen lichtappje maken. En dan kan je wel het netjes synchroniseren tussen verschillende apparaten. En dan kun je wel zeggen van ik wil het zussen. Nou, maar ik bedoel, stel dat ik die controle van Philips niet weer heb, kan ik misschien die dingen laten communiceren met mijn eigen servertje. Ja, dat volgt nog. Dus ik ga nog sniffen en ik ga nog kijken waar je mee contact maakt. Want natuurlijk, mm-hmm. Die gaat natuurlijk door je firewall naar buiten. Hè? Die heeft HTTP nodig. Die kan er nog een proxy op configureren. Nou, daarom dacht ik, hij is natuurlijk gebaseerd op de DNS van je lokale router. Precies. Ja, inderdaad. Dus je kan er Oké, goed. Ja, ik moet eraf. Ja. Maar ik heb nog één suggestie. Is het, als ik 50 lampen kan aansturen, ja. En ik hang die zeg maar op het voormalige kantoor van de KPN in Amsterdam aan de gevel. Hè? Dus ja. S'nachts. Ik zorg, dan kan ik dus via mijn iPhone kan ik boodschappen, want ik kan daar ook letters van maken, begrijp ik. Mm. Ja? Ja, je kan er Vodafone rood van maken bijvoorbeeld, en dan weer KPN groen voor de gein, ja. Omdat het kan. Ja, en dan kan ik dus op grootschalige wijze kan ik zeg maar zeggen tegen, weet ik wel, mijn geliefde van I love you, Trudy. Ja. Op het pand van de dinges. En dat verkoop ik dan voor 100 euro per boodschap. Identiteit. Maar... Ja, precies. Ja, dat stop ik weg op mijn BlackBerry. Ja. Zijn jongens nog één vraag over die BlackBerry? Het verhaal was dat ze in eerste instantie werd gezegd dat je met BB10 ook Android-apps zou kunnen draaien. Dat is er niet uitgekomen, of wel? Ja en nee. Het kan al. Ja, hoe zou ik het zeggen? Ze hebben het. Het is nu nog een beetje halffabrikaat. Dat wil zeggen dat als je een Android-app hebt, dan kun je met een heel eenvoudige wrapper kun je het beschikbaar maken voor BlackBerry, ook al op de oude BlackBerry's. Mm-hmm. Dus de versies voor BlackBerry 10. En ze hadden ooit het idee om het helemaal native te embedden. Maar ja, ik snap natuurlijk wel waarom dat nog niet zo is. Ik bedoel, die Google Play market met apps, ja, daar word je natuurlijk niet blij van. En alles wat goed is aan BlackBerry, ja, dat is niet goed aan Android. Dus dat is het. Jongens, ik ga lekker naar Berlijn. Dan ga je nog even met ze praten. En als je het gewoon één op één koppelt, wat technisch mogelijk is, hè. Amazon heeft ook zo'n winkel, waarbij ze niet alle de volledige Play Store, maar wel een aantal apps weer kunnen herverkopen door een andere portal. Dus je hebt een soort zijingang van de Google Play, waarmee je dan met Amazon ook weer je eigen systeem met afrekenen en zo in cadeautjes. Ja, de Amazon Marketplace en zo heb je inderdaad. Daar heb je nu Temple Run 2 is nu de grootste game sinds vandaag, aller tijden, die via dit soort marketplaces is afgerekend. Dus 50 miljoen spellen downloaded voor het nieuwe spel Temple Run 2. Dus ja, meer dan Angry Birds? Ja. Het is ongelooflijk. Okay, ik ben weg, boy. Yo. Ja. Daar, omdat we toch van de hak op de tak springen, ja. Heb ik nog even een vraag over die Philips lampen. Ja. Ik heb namelijk zelf Ambilight. En dat is een enorme bol. Ambilight. Begrijp ik nu uit jouw verhaal dat die nieuwe lampen van Philips dus gewoon een schroeffitting hebben en in een bestaande lamp geplaatst kunnen worden? Sorry, wat zijn nou? Wat heb je thuis? Zo'n oude... Little Dollars bedoel je? Ja, precies. Ja, die heb ik zelf ook. Het principe is hetzelfde, hoewel je bij die Living Colors dus de leds ziet zitten. Hè, of de lichtonderdelen. Mm-hmm. En in die bol zit het blijkbaar allemaal aan de binnenkant. Ik heb er nog geen open gemaakt om te kijken. Maar het zijn inderdaad gewoon gloeilampen, nou, zonder gloei dan. Maar met een schroeffitting. Ook een grote fitting zijn er alleen nog maar. Er komen ook bajonetsluitingen in Amerika en zo, maar daar zijn ze nog mee bezig. Oké, dus hij past in bestaande verlichting. Ja, dat is het idee. Oké. Ja, dat is ook meteen jammer, want inderdaad, die Living Color, die Living Color lampen die ik heb er dan vier losse bollen met twee afstandsbedieningen. He, want je kan dan aan één afstandsbediening twee bollen hangen, maar alleen maar één afstandsbediening en niet nog een afstandsbediening. Ik zou het natuurlijk leuk gevonden hebben als je die er ook mee kon bedienen, om het niet weg te gooien. Mm-hmm. Maar dat kan niet of nog niet. Ik kan me voorstellen dat hij misschien wel weer mods opkomen of zo. Dat je er een chipje aan soldeert. Dat hij dan wel doet. Want zo je kan natuurlijk afstandsbedieningssignalen meesturen vanuit zo'n kastje of zo. Ja, ik weet niet precies hoe het gaat. Misschien komt er wel een app waarmee je dat allebei kan of zo. Er zijn natuurlijk ook bepaalde Androids die ook infrarood hebben. Zo, ik weet ook niet eens wat voor signaal het is wat ze rondsturen. Maar ja, het lijkt me een kwestie van tijd voordat dat... maar het moet ook door de community worden opgepikt. En daarvoor is het nog een beetje vroeg. Oké, interessant. Wat ik las over op tijd je spullen kopen, dan als we toch op de hak en de tak aan het springen zijn over dat jij een Playbook op tijd koopt. Je moet dus nu een Mac Pro kopen, als je die nog wil hebben. Want op 1 maart 2013 mag die niet meer verkocht worden, officieel, in Europa. Heb je ook gelezen waarom? Mijn broek zakte echt tot mijn knieën, hoor, toen ik het las. Nee, ik heb gezien dat het een of andere regel is binnen Europa waar ze niet aan voldoen. Maar nee, wat die regel is... veilig. Dat komt namelijk dat als je namelijk het apparaat openmaakt, mm-hmm. dan zit er een ventilator in. Ja. En daar zit geen fancard op. Mm-hmm. En dat is onveilig. Oh, maar dat is toch bij heel veel computers die op dit moment op de markt zitten het geval? Daarom had ik ook wel zoiets van. Ja, wie ten eerste opent zijn computer terwijl die nog aanstaat? Mm-hmm. Ja, het is een wassenneus, jongens. Ja, nee, dus het volgende... Het is inderdaad een wassenneus, want waar het eigenlijk om gaat is het volgende. Apple komt binnenkort met een opvolger van dat apparaat en heeft geen zin om de bestaande apparaten aan te passen. Dus die denkt van, nou ja, goed, die twee maanden... Het nieuwe is er nog niet, dus als je op een korte termijn een Mac Pro wil kopen, dan heb je toch wel een uitdaging, denk ik. Dat valt op zich ook wel mee. Ten eerste wordt die nog wel in de rest van de wereld verkocht. Mm. Dus er is altijd wel aan te komen. En ten tweede praat Apple hier over het niet meer uitleveren aan leveranciers. Dat betekent dat er nog steeds behoorlijke voorraden bij de winkel zullen liggen. Ik durf wel te zeggen dat groothandels niet behoorlijke voorraden houden tegenwoordig. Nou, ik kan me goed voorstellen, want wie wil nou zo'n afgrijzelijk duur apparaat die je voor de helft van de prijs met Windows 8 erop veel meer kan. Mm. Dus... ja, weer zo'n nieuwsbericht waar je niks mee kan. Leuk als je Apple wil bashen. Maar goed. Over een paar maanden komt er een nieuwe Apple Pro. En dan kun je daarmee aan de gang. Zonder dat je vingers meteen in stukken worden gehakt door de ventilator. Geweldig. De Dell bijna buy-out en zo. Betekent dat ze binnenkort ook opeens met iets heel innovatiefs komen... En net ik denk het niet. Terugslaan, net als BlackBerry? Ik heb daar nooit heel veel hoop op gehad bij Dell. Mm-hmm. Dus ik ben duidelijk een non-believer. Ik geloof eigenlijk al vanaf het begin niet in het concept. Dus ik, nou ja, ik zou liegen als ik zou zeggen, ik gun het ze wel, ik gun het ze ook niet. Maar het zou me heel erg verbazen als ze het ook zouden kunnen. Want ik vind het eigenlijk bij BlackBerry al heel knap. Dat meen ik serieus. Mhm. Wat ik zeg, ik moet Apple nog maar zo'n draai zien maken als het minder zou gaan met ze. Hè? 16 miljard is ook niet echt een winst om trots op te zijn. Jij hebt echt er een goed gevoel bij dat het weer goed gaat komen met BlackBerry? Ik wilde nog even met wat meer rust zeggen dat er twee modellen zijn op dit moment. Twee telefoontoestellen, de Z10 en de Q10. Waarbij de Z10 touch-only is en de Q10 een fysiek creditoetsenbord heeft. Mm-hmm. De Z10 is momenteel al verkrijgbaar in de UK en de Q10 komt nog op 25 februari in Londen of in Engeland. En dan ergens in maart of zo wordt die verwacht in de rest van de wereld. Maar als je nu zou willen, zou je in de UK al een soort iPhone van BlackBerry kunnen halen. En het is, ja, ik zie eigenlijk dat ze niet alleen maar... ze moesten van de aandeelhouders met een toetsenbordloos apparaat komen, namelijk middels concurrentie. Als ik heel eerlijk ben, heb ik hier een stapeltje telefoons liggen waarvan er 1, 2, 3 zonder fysiek toetsenbord en slechts nog eentje met fysiek toetsenbord zijn. Mm-hmm. En ik dacht eerst van ik moet een BlackBerry met een fysiek toetsenbord hebben en later dacht ik ja, eigenlijk kan ik het op die andere apparaten ook. Dus ik wil het eigenlijk wel gewoon proberen, de touch interface van BlackBerry. En zelf zeiden ze van we gaan toch ook nog wel een QWERTY ding maken, want dat is nou helemaal onze oude achterban. Maar ja, het feit dat het apparaat later op de markt komt, maak ik eigenlijk al op dat het een soort, ik denk dat de Z10, het touch-only model, dat wel een grote hit zal worden. Ze hebben het ooit eerder geprobeerd met de Torch. Nou, dat werd het natuurlijk niet, want dat was eigenlijk gewoon een slechte poging met de verkeerde software en alles. Als ik zie wat voor features ze nu hebben, video, beeldbellen, screen share op je telefoon, dat je mee kan kijken op wat de ander doet. Je kan elkaar een e-mailtje laten zien, hoe doe je dit op een bepaalde applicatie. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die andere platforms nu nog niet hebben. Ja, ze zijn gewoon echt veel verder gegaan dan wat ze strikt gezien noodzakelijk gewijs hadden moeten doen. En daar steek ik heel veel hoop in. Ja. Maar goed, aan de andere kant zien we dus zo'n Temple Run 2 helemaal niet op dat platform uitkomen op dit moment. Nou, Angry Birds is er ook. Ik weet het niet. Ik ben zelf niet zo heel erg van de spelletjes. Ik zie dat het wel belangrijk is. Er zijn heel veel mensen die vroeger niet naar BlackBerry omkijken, die dat nu wel doen. Dus ik denk dat als een platform interessant genoeg is voor een developer, dan gaan ze daar vanzelf wel op ontwikkelen. Of ze daar nog geld voor krijgen of niet, of dat ze er geld voor moeten betalen of niet, dat kunnen ze zelf wel uitrekenen. Dus, maar misschien moet dat nog komen voordat Temple Runner opkomt. Misschien is Temple Runner nog wel iets nieuw voor. En er is altijd wel een nieuwe app die er nog niet op verkrijgbaar is. Mm-hmm. Nou, ik help het je hopen, maar er zijn de laatste tijd zo verschrikkelijk veel mensen bij weggelopen. En het heeft echt een hele negatieve lading nou, het woord BlackBerry. Ja. Dus ik vraag me echt af of er nog heel veel mensen terug gaan komen. En dan moeten toch best een hoop mensen terugkomen voordat andere mensen ook meegaan. Kijk, Bart. Zeker met het succes van Nokia nu. Ja, maar kijk, de afbraak is niet in een maand gebeurd, hè? En ik denk ook dat de wederopbouw, als er al sprake van komt, dat het ook niet in de week of in een maand zal voltrekken. Dus wat ik eigenlijk zie, is dat een oude partij die vroeger leidend was, dat die bijna doodgegaan is. En dat ze nu met een goede inhaalslag weer begonnen zijn, die ingezet hebben. Maar ja, het moet zich gaan uitwijzen de komende maanden hoe de uitrol, hoe de distributie, hoe het gebruik, hoe de eerste ervaringen en de reviews er zijn. Ik zie dat ze features hebben die Android en iPhone nog niet hebben. Die echt uniek zijn. Maar ik daag je uit om naar hun YouTube-kanaal te kijken. Om te zien hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Ja, en je hebt een link ergens. Want ik wil het inderdaad wel even zien. Ja, ik heb een mention getweet naar de IT-bende. En anders ga je even naar youtube.com/blackberry. Ja, tweet is iets te modern voor mij. Ja, precies. Ja. Of je wacht tot het ook je telefoon en het ook een Twitter-client heeft. Maar... Ja, iemand heeft mij geprobeerd een Nokia 900 te geven van de week. Maar hij zegt, nee dankjewel, breng me terug naar de winkel. Precies. Ik had een 920 laatst en ik ontdekte dat er geen VPN-support in zat. Dat dacht ik zo. Dat is bij de hand voor een nieuw besturingssysteem. Mm-hmm. Dat blijkbaar niet nodig. En dat is precies wat ik bedoel. En dat is ook waarom ik zoveel zie in het nieuwe BlackBerry. Ze hebben dus niet het minste gedaan van wat ze. Maar ze hebben gewoon echt alles op alles gezet om het beter en mooier en handiger te maken. En het is helemaal wennen. Het is totaal. Het lijkt eigenlijk. In sommige dingen ontkom je er niet aan. De toestellen hebben ook ronde hoekjes. Net als waar Apple of Samsung wel eens op heeft aangevallen. En dat soort gouden. Maar als je ziet naar hoe de navigatie is en hoe de apps eruit zien. En hoe ze hebben nagedacht over het combineren van dingen en het scheiden van zaken. De nieuwe Best 10 software aan de serverkant. Die ondersteunt ook Android en iOS bijvoorbeeld. Niet alleen maar BlackBerry's. Mm-hmm. Ja, ze hebben gewoon op alle fronten hebben ze gewoon heel veel gedaan. En ik zat gisteravond nog te kijken naar Alicia Keys. Die ze nu als creative director hebben ingehuurd. En toen dacht ik, dat is gewoon een marketing stunt. En toen heb ik het filmpje gekeken. En toen dacht ik, ja verdomme. Ze hebben in die Alicia Keys, die is al jaren na, ze vertelt het eigenlijk hartstikke leuk voor het publiek. Zij heeft jaren BlackBerry gehad. Alleen toen zag zij ook dat er andere sexyere apparaten kwamen. Dus toen heeft ze die gebruikt. En eigenlijk heeft ze altijd wel dat gevoel gemist van die BlackBerry. En ze is heel blij dat BlackBerry nu een slag gemaakt heeft. Dus, en dat ze haar nu hebben aangesteld. Eigenlijk als power user vanuit het veld. En zij gaat nu helpen om bijvoorbeeld de discussie privé en zakelijk. En dat soort dingen om die beter op de kaart te krijgen als gebruiker. Mm-hmm. Niet zozeer als... Als kantoortechneut, zou ik maar zeggen. Dus ik vind het in ieder geval een opmerkelijke ontwikkeling. En ik vind het knap. En ik denk vind het knap als het echt gaat lukken. Ja, tuurlijk, dat ook. Maar kijk eens naar Apple. Hè. Er wordt nu natuurlijk gezeurd over die patenten en zo. Apple probeert met patenten concurrenten om zeep te helpen, maar niet met innovatie. Mensen zeuren van Apple is gestopt met innoveren en de oude jobs is dood en dat soort dingen. Ik moet het Apple nog zien doen. En dan bedoel ik met het nog zien doen niet een iPhone 5S of een iPad 5 zitten dan tegenwoordig op. Of een MacBook Air met Retina. Want dat... nou, ik zag een grotere iPhone of zo qua formaat, maar ik heb het niet eens. Ik ben het artikel niet eens gaan lezen, want ik dacht nou... Ja. Oh, had ik al iets verteld over de Google Nexus 7? Nee. Nog op de valreep. Veel beter is dan BlackBerry. Ik heb eigenlijk nog geen Android tablet, dacht ik. Mm. En ik doe een hoop Ingress de laatste tijd en ik zocht eigenlijk een groter scherm. En toen kwam ik als servant op de Google Nexus 7, wat eigenlijk een Asus tablet is. En er staat natuurlijk Jelly Bean op vanaf het begin, Android 4.2.1. En ik heb zo'n ding gekocht, 32 gigabyte, €239. Mm-hmm. 7 inch verte diagonaal. Iets kleiner dan de iPad mini, iets makkelijker vasthouden in één hand, met Android erop. En wat blijkt nou, die Jelly Bean, die heeft multi-user support. Dus je kunt meer dan één gebruiker erop aanmaken. Hé, dat is interessant. Ik heb vroeger bij die geroute custom ROMs ook wel eens daar wat experimenten mee gezien, maar dat was toen niet helemaal af. Ja, op die Nexus 7 kun je dus voor elk lid uit je gezin kun je dus een apart account aanmaken met aparte apps en een aparte Gmail, een aparte Facebook en noem het allemaal maar, een apart achtergrondje, een apart plaatje. En dat is dus iets waar Apple niet aan gewild heeft. Apple dacht, als jullie ook willen iPadden, dan moet je of maar op papa's account smurfenbesjes kopen of je moet zelf maar een iPad kopen. Mm-hmm. En er is dus een tablet van €239 waarmee je dat gewoon wel kan. En dat is een geweldig apparaat. Oké. Ja, ik heb zelf de Tab 2 waar nog 4.0 op draait. Ja. Maar die heeft geen nood. Binnenkort ook eens even een custom ROM opzetten. Ja, zou je nood in mod. Ja. Goed, de key is dus multi voor dit soort apparaten bij BlackBerry, maar ook hier. Nou ja, ik heb er niet voor gekocht, want ik dacht die €239, nou goed, daar kun je ook niet in bouwen vallen. Mm-hmm. Als je ziet dat de goedkoopste iPad mini 379 is of zoiets, en die kan er dan niet, en die heeft geen retina, en die is iets breder. Maar het was eigenlijk een heel mooie verrassing, ja. En ik denk zo, dat doen ze goed. Ik weet niet hoor, ik kan me niet voorstellen dat Google er winst op maakt, of heel veel winst, misschien maakt ze er zelfs wel verlies op. Maar ja, ga eens naar de winkel, kijk eens, hou eens zo'n Nexus 7 in je handen. Ja, het is een geweldig ding. Mm-hmm. Voor relatief weinig geld en met heel veel functionaliteit. Oké. Okay. Nou goed, volgens mij zijn we een beetje aan het eind van de podcast gekomen. Het enige nieuwtje wat ik nog zag is dat PNG voor de niet lossless, of hoe noem je dat... De lossless image compressie nu de winnaar is op het internet. Dus het is sinds vandaag GIF voorbij gestreefd. Dus er zijn nu meer PNG's dan GIF's op het web. JPG's zijn nog steeds het allergrootst, maar dat is geen... Lossie, ja. Dus... Hiermee wou ik de podcast afsluiten. Dit is de tweede keer dat we live uitzenden op youtube.com/itbende. Lijkt goed te gaan. Ik heb voor de rest nog niet veel negatieve of positieve reacties daarop gehoord. De live stream is ook niet zo heel goed beluisterd als de podcast zelf. Dus misschien stimuleert het nog wat om... om 11 uur op je werk een uur niet te gaan werken en de podcast te gaan luisteren. Maar ik heb toch de indruk dat de meeste mensen gewoon de podcast in hun auto luisteren. Jezelf voeden met kennis kan ook werk zijn, hè? Als je bedrijf iets met kennis... Ja, dat moet je dan tegen je baas roepen. De IT-bende is essentieel voor mijn ontwikkeling. Nou, als we dat niveau bereiken, dan... Kunnen we nou met Hangout ook video inbellen? Als we dat zouden willen en zouden kunnen? Ik weet het niet. We kunnen wel video doorpoorten naar Hangout vanuit Skype. Zat ik net al te kijken. Maar ik ben... Ja, we moeten zorgen dat de... Want de legacy van 8 seconden, het vertraging op de Hangouts, maakt het dus lastig om alles op de goede manier aan elkaar te koppelen misschien. Maar ik moet er even over nadenken of ik dan niet... Want het heeft geen zin om die systemen met 8 seconden vertraging aan elkaar te gaan koppelen. Dan kunnen we namelijk niet meer met elkaar praten op een normale manier. Als jij op Hangout zit en ik op Skype. Nou, gaan we even mee prutsen. We gaan ermee prutsen. En okay, er komt vast beeld bij deze podcast een keer. Oké. Okay. Hey, bedankt voor deze week. Het was weer interessant. Oké. Okay. Ja. Ik spreek jullie allemaal volgende week. Oké. Doei. Doei.